شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی می کنم. امروز درس 20 رو یاد می گیریم. جمله کلیدی امروز اینه. نیهون نو اوتا او اوتاتا کوتو گا آریماس کا؟ یعنی آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟ در درس گذشته آنا در شینجوکو گم شد، اما صحیح و سالم دوستانش ساکورا و رودریگو رو پیدا کرد. اکنون آنها به کاراوکه رفتند. بیاید به مکالمه درس 20 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. نیهون نو اوتا او اوتاتا کوتو گا آریماس کا؟ یعنی آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟ آننا‌سان は日本の歌を歌ったことがありますか？ はい、あります。どんな曲が得意？アニメの曲です。 اکنون بذارید درباره مکالمه توضیح بدم. رودریگو از آنا پرسید: آننا‌سان は日本の歌を歌ったことがありますか？ یعنی خانم آنا، آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟ عبارت نیهون یعنی ژاپن، عبارت نو یک حرف اضافه است که اسامی رو با هم متصل میکنه. عبارت اوتا یعنی ترانه. عبارت او یک حرف اضافه است که نشانه مفعولیه. عبارت اوتاتا فرم تا فعل اوتایماس به معنای خواندنه. اگر عبارت کوتو رو به فرم دیکشنری یا فرم تای فعل بچسبونید، فعل رو تبدیل به اسم می‌کنید. همچنین درباره اوتاتا کوتو اگه کوتو رو به فرم تای فعل بچسبونید، میتونید درباره آنچه پیشتر انجام دادید صحبت کنید که اون تجربه شماست. در اینجا اوتاتا کوتو یعنی از پیش تجربه خواندن ترانه‌های ژاپنی داشتن. در این مورد عبارت آریماسکا یعنی آیا تو تجربه انجام کاری رو داری؟ این جمله شامل آریماس به معنای داشتنه که یک فعل به معنای مالکیت داشتن و این هم حرف اضافه است. کا که یک جمله رو پرسشی میکنه. در درس 7 آریماس یعنی چیزی وجود دارد یا وجود دارند. در درس 9 این یعنی یک رویداد برگزار می شود. حالا ما فهمیدیم که آریماس معنی داشتن چیزی مانند تجربه را هم میده. درسته، علاوه بر تجربه ما اغلب آریماس رو وقتی که درباره داشتن چیزایی که به ویژه انتزاعی باشن صحبت میکنیم مانند وقت یا فرصت به کار میبریم. نیهون نو اوتا او اوتاتا کوتو گا آریماس کا؟ آنا پاسخ میده. های، آریماس. یعنی بله دارم. سپس ساکورا از آنا میپرسه دونا کیوکو گا توکوی؟ یعنی چه نوع ترانه های رو خوب میخونی؟ عبارت دونا یعنی چه نوع از؟ عبارت کیوکو یعنی ترانه. عبارت توکوی یعنی خوب در چیزی یا ماهر در انجام کاری. این یک صفته. توکویی یک صفت هستش. این عبارت به هجای ای منتهی میشه، اما همونطور که یاد گرفتیم این یک صفت ای نیست، این یک صفت نا هستش. پس وقتی میخوایم بگیم ترانه هایی که خوب میخونیم، نا رو به توکویی میچسبونیم و میگیم توکویی نا کیوکو. درسته؟ داری خیلی خوب پیش میری علی. حالا خوب نبودن در چیزی چی میشه؟ این عبارت میشه نیگاته. این هم یک صفت ناه. خب حالا بیاید به مکالمه امروز برگردیم. آنا پاسخ میده انیمه نو کیوکو دس یعنی ترانه فیلم های انیمیشن. عبارت انیمه یعنی فیلم های انیمیشن که این کوتاه شده یه کلمه انیمیشنه. این یک واژه قرض گرفته شده است. حالا بیاید بار دیگه به مکالمه درس 20 گوش کنیم. アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか？ はい、あります。どんな曲が得意？ アニメの曲です。 اکنون به بخش بیاموز به مای آموزگار این درس رسیدیم. ما یاد گرفتیم که با مرتبط کردن فعل‌های فرم تا و کوتوگا آریماس میتونیم درباره تجربه‌های خودمون صحبت کنیم. خواهش میکنم با جزئیات در این باره توضیح بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه فرم تا فعل‌ها به عملی در گذشته یا جنبه تکمیل کننده یه فعل اشاره داره. این همون چیزیه که در گذشته انجام دادیم یا آنچه انجام داده ایم. و اگر فرم تای فعل رو با این عبارت ترکیب کنیم میتونیم درباره آنچه پیشتر انجام داده ایم صحبت کنیم که تجربه ماست. به عنوان نمونه اگر فعل به معنای خواندن رو تغییر بدیم به این عبارت یعنی میگیم من اون رو پیشتر خواندم یا تجربه خواندن دارم. برای منفی کردن اون آریماس رو به آریماسن تغییر میدیم. بنابراین فرم منفی عبارت اوتاتتا کوتو گا آریماس به معنای من آن را پیشتر خواندم میشه اوتاتتا کوتو گا آریماسن یعنی من هرگز تا کنون اون رو نخوندم. بعد مراقب یک نکته باشید. شما نمیتونید این روش بیان تجربه ها یعنی متصل کردن فرم تای فعل و کوتوگا آریماس رو با همراه تاریخ هایی که از نظر زمانی به حال نزدیکند به کار ببرید، ماننده کینو به معنای دیروز یا سنشو به معنای هفته گذشته. در چنین مواردی لازمه که فرم گذشته فعل ها رو به کار ببرید. به عنوان نمونه تصور کنید ازتون پرسیده میشه آیا هرگز کوه فوجی رو دیدی؟ اگه اون رو هفته گذشته دیده باشید نمیتونید بگین سنشو میتا کوتوگا آریماس یعنی اون رو هفته پیش دیدم. شما باید فرم گذشته فعل میمس به معنای دیدن رو یعنی میمشتا به معنای دید به کار ببرید و بگید سنشو میمشتا یعنی اون رو هفته پیش دیدم. نوبت به بخش نام‌آواها میرسه. این صدای حرکت قطاره، درسته؟ بله، به ژاپنی میشه گاتان گوتون. این هم صدای مربوط به قطاره. این صدای مربوط به هشدار رسیدن به تقاطع قطار هستش. در زبان ژاپنی اون رو اینطور بیان میکنیم کان کان کان. پیش از پایان برنامه آنا نگاهی داره به رویدادهای امروز و زیر لب نجوا میکنه. به بخش مروری بر وقایع روزانه آنا رسیدیم. من امروز برای اولین بار به یه کاراوکه رفتم. من شنیدم که برخی از افراد تنها میان تا تمرین آوازخوانی کنند. من تعجب کردم. آیا از درس 20 لذت بردید؟ خب در درس بعدی متوجه میشیم که آنا و دوستانش در کاراوکه چه میکنن. در برنامه بعدی هم با ما باشید.